Senin derdin beni yakar bir zaman. Aklım ermiyor ki külü varına. Senin derdin beni yakar bir zaman. Saçına kırmızı güller çakarım, senin için ellerimi yakarım. İste bu kalbimi saraya varım. Senin derdin beni yakar bir zaman. İste bu kalbimi saraya varım. Senin derdin beni yakar bir zaman. Aşık kemim yar kıymetin bilmedim. Bu nasıl sevdaymış yüzüm gülmedi. Cihana böyle bir mecnun gelmedi. Senin derdin beni yakar bir zaman. Cihana böyle bir mecnun gelmedi. Senin derdin beni yakar bir zaman.